جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔